zašto do te uvek smo ja i ti? Zašto se drugi ljube, zašto to nismo mi? Zašto ništa gube, uvek smo ja i ti? Let's go.